فبأي حديث من بعد الله وآياته يؤمن ويل لكل أفاك نفسه يسمع آياتنا تتلى عليه ثم يصير مستغما كأنما اسمع فبشر بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك هم عذاب من وراء جهنم ولا يغنى عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الجميع منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل الذين آمنوا يقول الذين لا يدرون أيام الله ليجزي قوم ما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليكم إلى ربكم ترجعون لقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الألف مكتب إلا لبعض ما جاءهم العلم باغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الألم فتبعها واتبعها والذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء ما أحياهم وما في ساعة ما يكفرون وخلق الله السماوات والأرض بالحق وتدعى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي من بعده أفلا تذكرون وقال ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تردون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم الحق إنا كنا نستسق ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمة ذلك والفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاتقوا وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق ما كان به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصر ذلكم لأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يؤخذون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سورت جاسیہ مکی سورت ترتیب پلیاز کی پنسل ویختم پسد سورت پسد سورت دخان ندے ربط او مناسبت سورت جاسیہ دو مکی سرہ دوالو سورتون شورو پا قرآن و نزک متصل اگه پس رولو یا دخان کی نهم شباواد مشرکینو سورت جاسیہ کی لسم شباواد مشرکینو ذکر کے دکے متصل رولو یا دخان پاکر کی ویلو جو قرآن میں آسان کرے رے فائنما یسرنا و بلسانی جاسیہ کی وائی دغا اللہ لرہ حمدنو و چو قرآن آسان کرے رے مخلوق تا فللہ الحمد رب السماوات دارنگی نورم فوابد دی سر امتیازات دو صورت جاسی پینزل دسما ذکر کری پیو خاص شبید مشرکینو باندی دارنگی پا لفظ دو جاسی پا برابر والد جون او دو مرد دو کفارو پا شرک او پا کفر کی دارنگی پا برابر والد جون او دو مرد دو مومنانو پا تابداری دا اللہ دو پیغمبر کی دارنگی ارابا دلے بشی ہر امت پا طرف دق پلی آمن نامی کل امت انتدعا الہ کتابیا ہاں دارنگے نورم گن ہاں منادزے گن امتیازات دی مقصد و خلاصد سورت جاسی سورت کی مشہور شبہ آغا شبہ دا مشہورا اتل سمنا برایات کے چمنگلات پخانو دین کافی دے زمنگلات پخانو دین چه زمان پلار و نکر سکری دی آغا منگ لکافی دی تو داغی جواب سم جان لاک علا شریعت من الامر فتبیا 18 آیات گزول من تالرا پیو صاف دین باندی نو داغی تا بیداری کوا پیغمبرا تارما یو صاف دین جوڑ کرے رے پا صاف دین باندی روانیا یعنی پیغمبروی زمان دین معمور بحا دے او استاد دین مفترا به اره زما په دین ما ته زما رب حکم کړي او استاد دین تاسو ته ځان جوړ کړي نو زه ته ځان دین تابعداري نکوما هغه د خواهش تابعداري ده دا. او دارنګه دلائل صورت کې او ترغیب قران ته حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الرحیم را لگل دی کتاب دی طرف دا اللہ نا چه غالب و حکمت و آداریم دلیل اقلی اول یقین پا پیدا آج دا اسماؤن نور نکو کے خامخان اقیدی دا اللہ پا یقین کو ان کو او پیدا آج دا سکوا چه خورای اللہ دا زندہ سرنا خامخان اقید نخیدی آیات نخیدی پا را دا سکوم چه غای اقیم کئی او پا اقتلاب دشکور رو را دکی او پاغا سکی چراوری اللہ دا پرنا مر رزق یعنی رزق آرزق راوری یعنی ذکر دا سبب نراتنا مسبب رزق نراوری باران او باران سبب دا رزق نو کردی تا دا کئی پدیبانیز مکا پزو چواری دا دینا او خوری بادونا او نخیری دا پردا قوم چرا کن نکا رکھ لی دا آیا تو ندا اللہ دی لولمن دینا دا پتا پرشیا لپکمیو بیان فرض بیان دا اللہ نا و آیاتی او پایا سنو دا اللہ بدا یقینو کی حلا کر دے دا پارا دا اریو افاکن دروغ نسیم گنانگارم یسمو چو اوری آیاتو ندا اللہ چو نستیش پاگا باندی سم یو سر مستقبیرن بیا گرزی دے چو زان غرگن ان کے بیا میشوارے کئی فزان غرگن لو سرا کالم گویا کتبوی نیدے اوری دلے دے لرا دا سی اعراس کئی لکه تبوی دا سننے دا قرآن اوری دلین ریم دا سی اعراس کئی نو زیر ورکارتا باز عبدالناک دلتوی که علم یسما نو صورت فرقان پاخر کی تیرشیو چه دا دا مومنانو نخد دا ندا چه دے با گرزی سمم بکمون عمیا سمم بکمون با نگردی چه دے بلکو زالون کن کی نڅ چواره دا پاره با عمل کې سدي وري دا غو مني کلا چ پوشي دا یاتونو نو موږ نه پوسې سې باندې نسي هغه دا پټو کو باندې او چ پوشو نو بیا هم ټوکي کوي دا یو سره یې به به ستې دا ټوکي کوي دا کسان دې پر آزاد اس پکون کې میمورای جهنم مکه دې نه جهنم دې د دین علاوه جهنم سزا هم دا ولا لری بني کې دې نه ما چې دې ګټلو دنیا کې شهر سره شهر عذاب او نا آغا مدرکاران با تلی ری کسی شے چلی اولی او دی بیدا اللہ نون مدرکاران نیر پارا عذاب دے لوی حازا حدن دا قرآن دے ہدایت کتاب دے او آکسان چو کفرے او کو پایا تنو دخفت رب دیر پارا عذاب دے دا عذاب درناک نا رجل درناک عذاب رجل یو قسم عذاب دے دا برنا مرد نظیم دا عذاب درناک بل دلیل اتلی اللہ عذاب تے چکار کے لگے اولی تاوز پارا دریاب نیر پارا چروان جو کشتی فی پائے گی بی عمری پو حکم دا اللہ دا اللہ پو حکم بانے پارا دریاب کی کشتی روان دا او دیر پارا چولتوی تاوزو دا فضل دا اللہ نا او خام خا چو شکریہ دا کئی تاوزو کار کے لگے اولی تاوز پارا رسل چو فاسمانو کی دیو آج پنمون کی دی جمیع منہو اے تقیدو جميعا منه عقیده او ساته چې دا ټول د الله تر طرف نه دي منه بیان مخکې ماسورت النساء کې کړو ان نبی ذلک لآت لقوم يتفکرون اخر کې یقینا پدې کې ساج مشان نبی د پادا قوم چا سوچ کړي منه جز د الله نه نسی کی لکه ته ویل روحهم منه وایا کسانو ته امنو چې مانه وروړي یا فیرو چه بخنه واری که نا از پادا کسانو چی مانه روڑه یا غفیرو چه مخواره دا کسان لام پمانه دا عن سرا عن اللذین دا کسان دا مخواره لا یرجون چو امید نلری دا عذابونو دا اللہ چه سوگ دا اللہ دا عذابونو امید نلری و دا غینا دا مخواره بایتار دیو سرو کی دیده پارا چه بدلون کی حکوم تا پس سبب دائی جده کم کار کئی چاچه عملو کنی ایک فل نفسی چاچه توحیدو مانا سنت بانی عملو کو قرآن ازدکن زالن فیدر ومن اصاوا چاچه بدی اکلا نفالی ها زرر پاگده علال پار ازرار راجی بیا خاص رب تاسو تا واپس کے و خاص پر رب تبا تاسو واپس کنیشی او بگردولی شیر دلیلی نقلی او سا دلائل عقلیہ ذکر کو اس نقلی تاکی ورکڑی من بنی اسرائیل تا کتاب کتابو نمیولو ورکڑی والحکمہ او ها عقل مندی بادشاہی پویا پدین باندی ونبو و پیغمبری سورا انبیاء چو اکثر ها ابراہیم علیہ السلام نرستو اللہ داغ پر نصر کی اللہ انبیاء رالی گرو او سلور زر انبیاء اللہ پر بنی اسرائیل کی رالی گرو او رزق ورکم آئی تر پاکونا او غروا اغورا من قدر مخلوقات اقفل زمانی وانیم او ورکړو موږ ته د بینات نخکارا واضح د حکم نا ورکړو ما غیتا بینات واضح من الامر د حکم نا ما او واضح حکم ورکړو په خلاف نه کاږي مگر فضا غنا چرغه ته علم وجد زنا په خپل منز کې دا پرستو صدا باغیان زده وینار کم مولا د بل مولا د عزت کوي نو د عزت د وجه نه خلاف کوي دا نه چا غنا پوهه دي خپوه دي حضرت و ایناچ در در شورت کی گی زمانی کی گی دی مخت و ترقیدی زمانی کی گی داوری ہمیشہ دا خلاف چکی این ربکا بشکر افسا فیصل گو گرائی فرمینزا اور از قیامت کے پاس اکی جدی پائی کی اختلاف کی سم جاننا کالا شریعت من الامری بیا کردول منگ تالرا فیو صاف دین باندی شریعہ شن ری عین کی مانا دا صاف والی دا شرع لکم من الدین محکی تیرشو صاف دا ام من الامر دا دیننا صاف دینو صاف دین دا سو حدیث کے رازی نا حلیلو آکن آریا ہا ترکتم ملا لیلت فی ملت البیضا پریخو دی ما تاسو پیو دین صفا باندی ملت البیضا ونما پریخو دی ملت البیضا څنګه دی لیلوا کنهار اج دانش په پشاند رضا صاف دینو نو ته پیغمبر دا هر څه وضاحت کړی دی نن راز مبتدین مشرکین روافض نو آر سے په خلکو تسنس کړه په خلکو تیار جوړ کړه هغه صاف دینی په خلکو په تیار بدل کړه فتبیا تابع شداوی ولا تتبع الذين دام جایز دی واغم جایز دی دام خدی واغم خدی اپ سے بخل کو گڈ ور کلا مطابقی گا د خواہش دا کسانو چ نه پویږي د خل کو خواہش پس مزا چې په قران نه پویږي په دین نه پویږي انو به شک دی چلی ل یغنو چلی نشد له کوله استانا د الله د اعظم نسشه د الله د اعظم نسشه بشک ظالمان باز دې دوستان د بازوري او الله ولی المتقین اللہ دوست دے متقیانو اللہ دے متقیانو دوست دینو حاذا بصائر للناس ادا دلائل دی پارا دا خلقو دلائل دا پوری دی بصیرت تے ہا وودن او ہدایت دے اور رحمت دے پادا قوم چاہے یقین کئی آیا خیال و گمان کئی آیا کسان اج طرح السیاد چاہے اکلو السیاد شرکیات آیا خیال کئی آیا کسان اج طرح السیاد چاہے اکلو گناہونا سیئات شرکیاتو گناہونا اکلو ان نجالاون فکر دو منگ دے لرا وشاندہ کسانو چیمانے روڑے لے اومن نیکلی نیک یو سڑے شرکیات کئی بدعات کئی ایو سڑے نیک عمل کئی آکی دے سی ندوالا برابر منگر دو نا نا سوان ما حیاؤ موماتو ام خیال کوئی رتا سوان دکر زمینی سوان ما حیاؤ موماتو ام برابر دے جند دی مومنانو و مماتهم جند دی او مرد دی مومنانو جند و مرد مومنانو برابر دی سنگی برابر در دوئی برابر دی او صورت فاطر کی تیرشی و ما یستویل احیاؤ و للموات برابر ندی جند و مرد او توئی برابر دی مقصد داری دی مومنانو جند اغم پا توحید و سنتو زندگی د توحید و سنت سلام او دا غی مرگم پا سنتو باندیو پز مرگم سنت اغی پس رواندی اشارت دا توحید و سنت پا جون او دا مرگ نوم پا توحید مرگ نوم پا سنتو باندی سنگ سنت سنتو دا توحید بیان پا جون کی او چکل اغم مرشی دا سنتو کار پا غی پسی روانوی دعا پا سنت طریقہ روٹے پا سنت طریقہ اغامے پا سنت طریقہ نو داغت جن او مر پہ اتباع دا پیغمبر دی پونشوی مرگم پو اتباع دے نو جوندیم پی اتباع دے نو دوار برابر دی پی اتباع دے پیغمبر دا غد جونم پا توحیدو او پس دا مرگم پا اتباع دا سنتو دوار برابر شنو پا دین بانیو یا سوان ما حیام دنیا کے چگے والے توحیدو دا سنت چه مرشو نو بیا آغا کار پسی کی کم کار چه دا سنتو یوی نا دا دیخو آغا رد کاؤ دی آغا تردید کاؤ او بلا مانا سوان سوان ما حیام ما دو ما برابر جن دا کفارو مرگ دا کفارو دو کفار و جن او مرگ برابر دے پا شرک و پا کفر کے بدعاتوں کے پا جن دیرم شرکیات و بدعات بیانے آشمر شیرن ہم شرکیات و بدعات پسی بیا کی گی پا جن دیرم شرکیات بدعات رسومات داکے آشمر شیرن بیا پسی عرسو ندی بیا پسی پا قبر دا پاس قط قط دربارو ندی بیا قبر تا سجدی دی پا دنیا کی اغت سجدہ او پا پس دا مرگا لاغا پا قبر سجدا او دا اغا جن اومد والا پا کفر و پا شرک بانیو پس دا مرگم اغا شرکیات پا اغا پسیدی او پا جنم اغا دا شرکیات اس پوشوی کنا سوان ماہی عوماتو اوم سام آئیکو مندر بدی آج دیکھو فیسا رکھے تیرا کری اللہ اسماؤن نوزم کی بلاقی پریشیا او دیر پارا چھ بردور کے جہاری و نفس تا دا عمل بدلا چه دکلی دا او پدی بس جاتے او نکلی شیف اس رتنا آیا خبری تا پہا دا چا چاگنی ولی خل مطرگار لرا ہے ہوا خل خواہش دا غم مطرگار سوک دے خواہش چه سو تا خواہش ہوئی بس پاگے پس روان دے وی داو کا وی خیلی وی داو کا وی خواہ لیکن حدیث کے راجی کرتبی دے کرکے بدے دے بانی دا بودردہ قول لے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغو ایزا اس باہر رجل کلاچ انسان سبا کی سبا شی نجمع شی ہواو دا اغو خواہشات اغتا اجتماع ہواو جمع شی خواہشات دا او جمع شی عمل دا او جمع شی علم دا ہر ساتھ دا اغو خواہشات علم و عمل جمع کی گی پیوزے فائن کان آمدو کچھتوی عمل دا تبان لے ہوا تاغا عمل دو خواہش پا برابر ایبانیوی نو فیومو یوم سو نو داغا داغا رز دبدا غراغا آغا عمل پا اتباع دو خواہش باندیوی نو داغا رز طول بدا دا زکر پرسر پا خواہشاتو دا پا دندارین دا او کچرتوی عمل داغا عمل حل علمی دو وجد علم داغنا چد علم کرےو او دو قرآن و دو سنت باند آغا عملو نو فیومو یوم صالح نو داغت آغا رض تولا رض آغا رض دن نیک ملی دا زکر نیک ملی اوکو دقبل علم پا برابر ای کی دو قرآن و دو سنت عملی اوکو دو قرآن و دو سنت عملی اوکو نیک عمل دو قرآن و دو سنت عملی عمل لی زکر ہوئی افر ایت من اتغز الہو آیا سوک آیا خبرتو پا حال دا چا چا غنیولے خل مطرکان لرا وا خل خواہش اب گمراہ کرے وغل را صد علم نام ما علمی صد علم نام وختما اید اللہ علم دنیا کی موجود چو قرآن و ظالمتو گمراہی اللہ ویچو ظالم زما کتابو او بیام تو خواہش پس روانوی ظالم زما سنت دا پیغمبر موجود او بیام تو خواہش پس روان انم دا خواہش دے دا یرا رکھدا یرا للمی الواق پکار دے کدا چ بیا کرنا خد بیا گلی کے خد دخد دخدی گلی ہو بالکل نہ ختمی گتر ہے خدی گلی ہو بالکل نہ ختمی خدا بدی خوشحالی کی جو دی کو لپو کا نیم پیوخرا نیم ولور کا با بدی خوشحالی دا بعد چاپ دا سر تو اورو سہی چار اگے زان سر زڑو کے رولے تے لے شاپل زان سر پتے وجبونو کی رولی دا چه یا یو تیلی و لڑکه تا دڑه تیلی دا و دا چاپلا سر تا اوڑا سر او چوار دی نکری نخودشتا چه دا جامعین نپدی برا بیوگو را مالا دا سو سره دا سقا محمد پکیو نو خورا محمد داو او خیزت آلم دی مطابق دو سنتم دی و اینا دا شه نارواره من دا خوراک نکو فاز اللہ اللہ علا علمین او گمراه کره دنر اللہ سرد علمنا اللہ وی زما علمو زما کتاب موجودو او ظالمتو گمراه شوی نن دا الله کتاب درسو نشتا او دې سزاګې نه فائدہ نالي شرکیات کې بدعات کې پتر کاونو سر دې وختم علی سمی او مهر والے الله په ګونو دا او فل دا او ګرزولې په سرګو دا پر دې په سبب دې اتباع نو څوک با توفیق ورکی آغا تا من بعد اللہ فرض کتاب دا اللہ نا چه دا اللہ دی کتاب بارے سب نشن بیاولو څوک توفیق ورکی فبی ای حدیث بعدو یؤمنون آیا تازو والی پر ناغلے پر نقبلوئے وائی دین دی دا مرزن ومن دا دنیا نموتو قوما حاملیگن یو قوم اجندیگن یو قوم او نالا کے منگلر مگر زمانا او نشته دې دره په دې باندې پورا دي دي مگر ګمان یې انم کله چې لسته شي په دې باندې زمونږه یا تو نوازه نن دې حجت ده دې ندا باندې دې په جواب کې مگر دا چوای با ها او تو بیاباینا راولې موږ د زمونږ مشران راولې کړ بل د مشرک دلیل سره اتباع الابا سورچ قران والے رواله نو دا غبل دلیل نشته بغیر د پلار نه پلار اونی کو انا وجدنا انا وجدنا ابانا او کله وی تو بیا پاینا او پلار بیا نه ذکر کستا پلار سوک دے نمیم نالی بیا پاینا ذکر پو نمہ وستو سوک با نمہ دا غا نم دا سے نگر چا غا نم وارستی دو ان کنتم صادقین کیتا ند آلیہو نمون ظالمان اخلی او ند خول مشران ان کنتم صادقین دا هو لا لا لغ نمونا غسرو آیا اللہ جندی کئی تاثر و عمل کی تاثر بیا بجمع کی تاثر الہی و من قیامہ رضا قیامت دا کہ شک نہیں سرے پائے گی لیکن زیادہ خلق نپوئی گی دعویٰ اللہ لا احتیاط برا او دخ کترے او پاوری چوبدری کی قیامت پدا رض کے تاوانی بشی باطل پرست اگا چاچے ہاں کفر و شرک کرنا اگا تاوان کے اگردی اوینی بتا ہر یومت جاچی پرمخے سنگون بای پرمخی بای پروتین هر یومت بارا بلیشی الہ کتاب یا فری عمل نامی تا چه دا چا عمل ناما سنگوی اغلب ملاوی گی الہ زمانگ عمل نامی سی کی علی یومت نم نزی اوی ویلیشی نم نزی سزا پر کولیشی تاو سزا عمل تاو سکو دنیا کی حادا کتابنا دا زمانگ عمل ناما دا ندا عمل ناما خدا اللہ ندا عمل ناما خدا انسانان ندا الله ځان ته نسبت کو یعنی په حکم زما لیکل شوی دا حکم ما کړی دی دا زمونږ عمل نامه دا الله وي زما په حکم لیکل شوی ان تقوا علیکم بالحکم خبر وکي پتا سو پورا بیان وکي پتا سو پورا انا کنا بشک منګلی کو آج تاسو کوم عمل کاو دنیا کې الله عزا هغه عمل پدی کې لیکم چې تا کوم عمل دنیا کې کړې زیاتې در باندې نو کوم دل دا عمل نامو بیان کړي او سورت یاسین او سورت حامیم سجده کې ای الیوم نختم علی افواهم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون او سورت حامیم سجده کې بیان شو لما شاهدتم ها تاسو ولې موږ باندې گواہی کوئ او دلته کې بیان د عمل نامو کې او سورتي زها او سورت عادیات کې بیان د زمه کې کوي ها بان ربک یومئذ تحدث اخبارا بان ربک او حالا د زمه کې بکو یاشي سورت عادیات کې د انسان عمل با عمل نامو بکو یاشی سورت جاسیہ کی ینتقو علیکم بالحق پتاسو بخبر استاسو عمل نامو کی او سورت حامیم سجدہ سورت یاسین کی دے انسان عمل بکو یاشی او اغبا خبر شروع کی انتقا ناللہ اللذی انتقا کل شین علیوم نختمو علاوائیم نو دا ہر انسان عمل کم زیری کلے شی دری زینو کی یو چکم دے زمکہ کے دے کم عمل کئے او درم پا پرچو کے پا صحائفو کے او درم دے انسان پا آزاؤ کے چپا کم دے کے دے کم عمل کرے ہو پلاسو پخلی پسترگو پخو گنوم دے کے ریکارڈ کی گی ہاں فام اللہ جی نامنو ہر چاہ کسان نیچی مانے روڑو او عمل نیو کرنے کا ندن بگی دے را رب دے پخپلی میرے بان جا کہ دا منگ تا قرآنو چھو گورے زان خبر کا بیا با سبا دا نوے چھو خبر نوم اللہ با نوی چې تا دغه ما خپل کتاب کې ویلو چې ستا عمل سوزه لیکل کېږي درې دې یو پزمکه کې دویم په بدن کې او دریم په صحائف پر چوکې تا دغه ځان نه خبراو فامل الذين فيدخلوا ربهم في رحمته دند بکی دل را رب دیو خون میرا بانتیا رحمت دین رحمت جنت دار کامیاب لوئی کا کامیاب احکارا واما اللذین کفرو حجا کسان تو کفر اکر اکر ایشی دیتا افلم تکن آیاتی آیانو زمان آیاتنا تطلا چلو سیوشو پتاسو پتاسو با زمان قرآن لستے نشر فستک برتم تاسو بزان غرگانا دا غینا سنگو بزان غرگانا چه زبا قرآن دا کم زبا قرآن دا کرم دی چون ملو سرا وکنتم قوم مجرمین در تکیو لنبی چه ما قرآن شروع کاؤ سبب زمانو تیو خان دور شروع ما سطن ما درس کا پوچھوٹای را غلیو نو دوش پی زما صرف درس واوری درس کی بناستو بس اللہ اس لئے قرآن تراپور تکا ویزو قتلم پچلا خو زما لکی دارا شزستان افشلا کی قرآن زکو قرآن برا تا چلا کیوئے آوا کی بزمان دوری تیم شورو کی دووانا نو ما ویرا حزو خکری کی دو اینا دوز دکی میں زمان دورا را خو مې دا څه وکړ زمون دوره خو مختصره پنځ پیر کې کیږي زمون لوی مرکز دی وای نه نه دوستان مالګور هغه زما استاد دی وای نه نه چې ته دا ته وې مګ نه پس ما دې سره به وسکې خو په دې ستانه خیر ما او زړه نه غوړم ما والي سي په سلا و دې بل ته سکل بس دته نه زه قران نه غوښته ما ته 40 50 ورځې کې قران وای بس ما زه حدا ها مې از دوځه به حال تر اوسه کوم دې کې تکلیف کې درس کې داګه زمو خدای سم ماس په خیم نه پسي پر رمضان کې ها بازارا درس شروع شو د پاره کال ما دلته کې د دورې نه مخ کې د رمضان نه مخ یو کړ چټي د شلله میاش پاتې او ما ظاهر وارث سره خېټو ته کې وکړ چې د نو شوق د ایوم لري الله کړي کې وځو ګزار کوم اکار روان شو بیا طالبان دې په خبر شو اغه سکسان را چن کسانو زمان نا آغا سبا دور خپل جمعیتری بکسو پیگنا دا تا پورتا کدا که دیوی نی دا چیز بور سراو نو پدی که ربلا پنسر مارکر ارشه او طرح که بی قرآن دا سید ولی را روان بو نو یو ظلم آتا وی دیر پیره وی دا خالق لیوانه ری کسو آجانه ولی وې دا خلک کوم چې توځي معتبر سره لوی او حضرې دا ټول مونږ سره ناشته ده دستر دې سره ناشته برابر ده ته خدای بنده ستا خلوی عزت ته ستا خلوی قدر ده او دا شونې منی ده ته جماعت کې راځي او استاد سره ټول شونې منی دي نو یرا لکه دا ستا سودا کا دې خلکو ته دې خلکو ته سپک کاری مې خلکو ته سپک ده او الله ته ځون ده وې امام وي چې ګورو تا نو زیری ونه کړي مروزانه اعظم نه ماته وي چما قرآن څنګه نو کړي ولته قرآن پرې خود پلمبي وخت کې خو چې دا قرآن دی منځ شو دا ارس شروع شو کنه مې دا څه کې نیولې او چا ورته وي ته په دې نه پوي تا څه پته را یار څه کې دا څه نیولې او ګره قرآن ادا جمعټه بک اس ګور سره بیا باغوي وي ما وي چې قرآن کې بالکل یا چې دا قرآن کم تفاسیر دي دا بالکل صحیح دي دا ما ته اوس په ټول د شیعاګانو لیکلي روافض لیکلي دي قران په تفاسیرو کې خلق ډېر لوی ظلم او جاته کړي دا ما ته پته نه و ما او بش نفس کتاب ولې ما خو جو بازار خسته کتاب دی او قران تفسیر دی مم څه خبرو چې دا خبره دي دا مصنف دا څه دی دا غ څه دی هنو دا پته الګي چې سره کوم دی کې کینی قران کې بیا زما هوس پکنه راکړي امریکا کنه راکړي خلک مسلمان کا ما ته وی کړه ته په تدریج نظم ما د خپل ځان اصلاح کړې او چې تاسو له قرآن نوستو نو د بل اسلام مو کړه خپل هم قرآن زک که قرآن زدن نه شو والحمدلله عقیده مې قرآن شو توحید را کړه بیا زما باقی دا چې تر یو نو ته به روټ ویلو چې مالک کسټ را ولېګا پوره سټ ها نو پوره کسټ بیا لاله او بیا لګې لګې دا حالت قرآن سره انسان سمیږي او پای کې انقلاب راځي او چې قرآن ته خوکی نه کړه باز وی را دا مال چونو مونو سنو فستک بارتون زان غرگن چونی این دا طالبان او دا چونی دی خلقو لدر سپخ کاری او حدیث کرا جی اهل القرآن یدعا عظیما فی ملکوت السماوات و انہو لکتاب نزیز فستک بارتون و کنتم قوم مجرمین یہ تازو قوم مجرمان او زان تا نگو جازفا کم کار کرده را گیا دازد سکوما دا زمون کم کار نو دی او دا دې کم کار دی نه دا کار صح کاری او زمون دا کار وتا صح کاری زمون کار کار د انبیا او کار دی او دا کار دا فاستکبر تو مو کنتم قوم مجرمین چې دین پکې نه کړه چې ویلې شي بشک دا الله وا د رشتیا دا او قیامت شک نه سي فیا پر قیامت کې قلتم نو وی تاسو مان درین پویګو من مسا سره قیامت ان ظن من ګمان نه کوی الله ظن مگر ګمان نو استثناء خود خپل چیز نه جایز نه را چې ما ان ظن الا ظن سره خدا سره لکه ما ضربت الا ضربا خدا سره ما وحل لري کړی مگر وحل نو استثناء د خپل جنس نه صحیح نه را دلته استثناء د خپل جنس نه نه را ظن دو معنی دی یو ظن په معنا د ګمان او دویم ظن په معنا د یقین معنی دلته کې د اول ځن نه مراد یقین دی او د دویم ځن نه مراد خیال او ګمان دی نو استثناء الفاظ یو شان دي خو معنا یې سره جدا ده نو د خپل څنګه استثناء رانه ده معنا ده ان ظنو یقین نکو منگا په قیامت باندې الا ظن مگر صرف خیال زمون په قیامت صرف خیال لې یقین بنشتا وما نحنو بمستيقنين اولي منغا د یقین کوم کنا دا ما نحنو بمستيقنين د ژوندند پارا جمله تاکیدیه شو منغا یقین نکو مگر د صرف خیال خیال انداز ده شو ما نحنو زمون ګول یقین په قیامت راځي صرف خیال ده و بدالهم احکام شو دیتا کار بجی دیتا اغه بدی داګه چې کوم عمل کړو دنیا کې او حاقبهم او پیوست بشی دی سرا نازل بشی آج دی اغیب سطوقی کولی او بیدیشی نن وزیم پریبز من تاسو لکه سنگا چپری خودی و تاسو ملاقات رازی تاسو جدا دی او جیس تاسو دی اور او نبوی تاسو راسو کم داری دا رنگی دا علت دا عذاب دا رنگی دا عذاب بدل ولوی زالکوم دا عذاب ستاسو بشک تاسو نیولیو آیاتون دا اللہ فتوقو باندیم او تو کړیو تاسو له ژوند دنیا د دنیا ژوند تاسو ته کړیو او تو کوم کړو نن نه تا دیو نو کړی شه دې جانم نا او نو بده دې مرامت یا قبول کړی شي کدی غوالي ملامت یا الله لا الحمد لله چې رب د اسمانو د مخ دې رب د مخلوق دې الله لا کبریا او دیواله دې برا او کتا دا لا زور او حکمت والا دې صورت کی اغلسم شبا او داغه جوابو چه منگا پیو صاف دن بانیو یعنی زمنگ دینا ہاں زمنگ دین معمول بیہارے اوستاس دین اغم افترا بیہارے ربیر سلام ساس دین